Z Barbara, dałem radę. Byłem na tych mega okazjach w Media Expert i kupiłem tego laptopa, co rozmawialiśmy. 400 zł taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Papież kończy wizytę w Maroku. 20 polskich innowatorów zawalczy o kontrakty na Hannover Messe 2019. Najszybciej topniejący lodowiec Grenlandii zaczął przyrastać. Na początek jednak uroczystość wręczenia sztandaru pułkowi reprezentacyjnemu Wojska Polskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem głowy państwa. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, miejscu tak niezwykle symbolicznym dla całego naszego narodu, ale przede wszystkim dla naszych żołnierzy, dla polskiej armii. Miejscu, gdzie wielu ludzi powie, bije serce Polski, bije serce nas jako Polaków. Pułk reprezentacyjny Wojska Polskiego został sformowany dokładnie rok temu. Przyjął tradycję istniejącego wcześniej batalionu reprezentacyjnego. Drugi ostatni dzień wizyty w Maroku papież Franciszek spędzi ze wspólnotą chrześcijańską. Odwiedzi m.in. wiejski ośrodek pomocy społecznej prowadzony przez hiszpańskie zakonnice, które wspierają najuboższych. Z wolontariuszami niosą tam pomoc medyczną, prowadzą stołówkę, ośrodek szkolny dla dzieci i kobiet, które nie znają alfabetu i nie potrafią liczyć. Ta niespełna godzinna wizyta ma charakter prywatny. Ostatnim akcentem pielgrzymki będzie msza na stadionie w Rabacie. Jak się szacuje, w Maroku mieszka 30 tysięcy chrześcijan. To głównie Europejczycy lub studenci i imigranci z Afryki Subsaharyjskiej. W kraju panuje swoboda kultu religijnego, ale za głoszenie Ewangelii grozi więzienie. Przejście z islamu na chrześcijaństwo jest równoznaczne z wykluczeniem społecznym. Wczoraj papież w przemówieniu do władz i mieszkańców w Rabacie mówił o potrzebie wolności wyznania i sumienia. Podkreślał, że dialog międzyreligijny powinien odbywać się w atmosferze przyjaźni i braterstwa. Apelował o humanitarne i godne przyjmowanie migrantów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. 20 polskich firm projektujących rozwiązania dla przemysłu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji weźmie udział w największych targach przemysłowych świata Hannover Messe 2019. Stoisko narodowe uruchomi Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dużą część spośród polskich firm, które będą reprezentować swoje rozwiązania, opracowało systemy do optymalizacji procesów produkcyjnych, transferu danych, zarządzania sprzedażą czy systemami energetycznymi. Są to m.in. twórcy silników do próżniowych kolei magnetycznych, pomysłodawcy rozwiązania analizującego nastrój i zachowanie klientów w sklepach, twórcy robotycznego ramienia ułatwiającego operacje laparoskopowe czy systemu do zdalnego monitorowania prac maszyn, które można podłączyć do każdego urządzenia. W Gniazdach, w Kamiennej Górze, Mysłakowicach i Podgórzynie w rejonie Jeleniogórskiej są bociany. Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj mówi, że wysoko w Karkonoszach schodzą jeszcze lawiny, zima trzyma, ale na Pogórz zapanowała wiosna. Kwitną nam krokusy, kwitną zawilce, przebiśniegi to już prawie przekwitły. Leszczyna bardzo intensywnie kwitnie, olsza. No, to są klasyczne oznaki, że wiosna już tutaj przyszła. Kosy chociażby, rano wstajemy i słyszymy piękne śpiewy kosów. Przyrodnik Artur Pałucki dodaje, że można usłyszeć też inne gatunki ptaków. Wszystkie te gatunki, które wczesną wiosną powinny się pojawić, są. Mamy już skowronki, sikory, wszystkie gatunki śpiewają, dzięcioły się intensywnie odzywają, bębnią. W górach mamy też paszkoty. W gniazdach bocianów pierwsze pojawiły się samice, to one wybierają miejsca, w których złożą jaja. Najszybciej topniejący lodowiec Grenlandii zaczął nagle przyrastać, to po ponad 20 latach kurczenia się. Lodowiec zamiast cofać się w głąb lądu, wysuwa się w stronę oceanu. Naukowcy uważają, że ochłodzenie oceanu jest związane ze zmianami oscylacji północnoatlantyckiej. To meteorologiczne zjawisko sprawia, że co 5 do 20 lat północny Atlantyk cyklicznie schładza się i ociepla. Ostatnio wszedł w fazę chłodną. Jeśli mają rację, oznacza to, że spowolnienie topnienia lodowca jest tymczasowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr, w Małopolsce do 18 stopni, w centrum do 13, nad samym morzem do 7. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem, w przeddzień 57. urodzin Trójki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odwiedzi Stanisław Sojka z zespołem. Zaprezentują głównie materiał z najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Nie zabraknie też starszych piosenek. To jest prawo życia, jest tak,

film, który może Państwa zainteresować, jeśli interesuje Was moja audycja. Jest to film pod tytułem Książę i Dybuk w reżyserii i realizacji Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Serdecznie im gratuluję tej prestiżowej nagrody i jeszcze bardziej im gratuluję tego wspaniałego dokumentu, który jest poświęcony postaci Michała Waszyńskiego. Któż to był Michał Waszyński? Posłużę się tutaj fragmentem znalezionym w sieci autorstwa Piotra Czerkawskiego, który o filmie Książę i Dybuk pisze tak. Książę i Dybuk to filmowa podróż śladami Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów, reżysera mistycznego żydowskiego Dybuka, a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale. Film Niewiery i Rosołowskiego stara się rozwikłać tajemnicę Waszyńskiego, który w życiu często zmieniał swoją tożsamość i pisał od nowa własną biografię. Ludzie, którzy mieli okazję się z nim zetknąć, zapamiętali go jako dystyngowanego arystokratę, notorycznego kłamcę, Żyda wiecznego tułacza oraz homoseksualistę i męża włoskiej hrabiny w jednej osobie. Niewiera i Rosołowski nie ukrywają, że również znaleźli się pod blagierskim urokiem bohatera. Z montażu archiwalnych materiałów i wywiadów z przyjaciółmi Waszyńskiego wyłania się obraz króla życia, rodem z filmu Felliniego. Jednocześnie jednak reżyserzy nie ukrywają, że to pokazowe La Dolce Vita miało też swoje ciemne strony. Opowieść o Waszyńskim można odbierać jako doprowadzoną do skrajności wersję typowego żydowskiego losu naznaczonego przez niekończącą się tułaczkę i poczucie wykorzenienia. Równie uprawnione wydaje się postrzeganie zmarłego pół wieku temu artysty jako człowieka, który wyprzedził swoją epokę. Egzotyczna niegdyś skłonność Waszyńskiego do autokreacji i zacierania granic między fikcją a rzeczywistością dziś stanowi powszechne źródło uciech i udręk człowieka postmodernistycznego. Właśnie dzięki swej zaskakującej współczesności nieco zapomniany dziś bohater filmu Niewiery i Rosołowskiego może wydać nam się postacią dziwnie bliską. Niespodziewana sympatia, jaką odczuwamy wobec bohatera, ma jednak jeszcze jedną, równie istotną przyczynę. Waszyński to modelowy przykład kinofila, człowieka wprost opętanego przez dziesiątą muzę. W przedwojennej Polsce bohater Księcia i Dybuka realizował po kilkanaście filmów rocznie, a z kamerą nie rozstał się nawet w czasie wojny, gdy dokumentował poczynania armii Andersa. Tuż po przyjeździe do Włoch natomiast, mimo nieznajomości języka i lokalnych realiów, zrealizował dwa filmy w ciągu kilkunastu miesięcy. Choć wkrótce przestał reżyserować, do końca życia pozostał częścią show biznesu jako wpływowy producent odpowiedzialny za współpracę filmowców europejskich i amerykańskich. Proszę Państwa, Michał Waszyński, czyli tak naprawdę Moshe Wax, to jest absolutnie niesamowita postać. Postać bardzo ważna, no jedna z najważniejszych dla polskiego kina, i jedna absolutnie z najważniejszych dla kina światowego. Zapraszam Państwa serdecznie do kin, do obejrzenia tego filmu. Naprawdę warto, Książę i Dybuk. A teraz przechodzimy do meritum. Otóż, proszę Państwa, chciałbym dzisiaj opowiedzieć troszkę Państwu o następnej niesamowitej postaci, bez której nie można mówić o międzywojennej muzyce polskiej rozrywkowej. Tą postacią jest Szymon Kataszek. A któż to był Szymon Kataszek? To był pianista, kompozytor, wybitnie utalentowany i będę oczywiście o nim dzisiaj opowiadał, ale żeby tego gadania nie było za dużo, przejdźmy do muzyki. Zacznijmy od wielkiego hitu Szymona Kataszka pod tytułem Każdemu wolno kochać. Jest to tytułowy utwór z operetki filmowej pod tym samym tytułem. Zapraszam. Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo, bo bo kocha się sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Nie znikają troski, a radość niech trwa. Byle serca się dobrały, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, snują cudną szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to duchu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej żyć. Proszę Państwa, oczywiście śpiewał Adam Aston. Każdemu wolno kochać, to jest z operetki filmowej pod tym samym tytułem, tak jak powiedziałem, rok 1933. Bohater naszej dzisiejszej audycji Szymon Kataszek, czy Boruch Szymon Kataszek, urodzony w Warszawie w 1898 roku, to postać niezwykle ważna, tak jak wspomniałem. Studiował w latach 1910-1914 grę na fortepianie w warszawskim konserwatorium. I tam poznał człowieka, z którym jego losy złączyły się w zasadzie do końca życia Szymona Kataszka. Ten koniec był tragiczny i oczywiście opowiem o nim w dwóch słowach później. Mianowicie tą osobą był Zygmunt Karasiński, któremu poświęcałem audycję. I Kataszek z Karasińskim zaczęli zakładać przeróżne zespoły. Pierwszy taki zespół to był zespół, który nazywał się Orkiestra Karasińskiego, Melodysty i Kataszka. I w pewnym momencie została Orkiestra Karasińskiego i Kataszka. Później była Orkiestra Jazz Door albo Złoty Jazz. Będę o tym troszkę dzisiaj opowiadał. Szymon Kataszek chciał walczyć w Legionach, ale był troszkę za młody. Później w bitwie warszawskiej wziął udział. Po I wojnie światowej był muzykiem w orkiestrze komendy miasta stołecznego Warszawy. I potem walczył w wojnie polsko-sowieckiej w latach 1920-21. Po zakończeniu wojny wyjechał w poszukiwaniu pracy do Gdańska, a następnie do Berlina, z którego wkrótce powrócił. Pierwsza jego ważna, że tak powiem, fucha, jak to się mówi w żargonie, miała miejsce w roku 1922 w jednej z najsłynniejszych polskich, już nie mówię warszawskich, kawiarni Ziemiańska. Szymon Kataszek to jest jeden z tych tak zwanych prawdziwych klezmerów. To jest człowiek, który całe życie poświęcił scenie, estradzie, nocnym klubom, muzyce. Zabawiał ludzi, grał na dancingach, komponował muzykę do filmów, do rewii, kabaretów. Ja natomiast Oczywiście nie będę się trzymał bardzo chronologii. Chciałbym Państwu zaprezentować teraz utwór, który jest absolutnie jednym z moich ulubionych utworów Międzywojnia. Również z filmu Każdemu wolno kochać z roku 1933. Chcesz, to mnie bierz. To jest pasodoble. Duet Karasiński-Kataszek, to jest duet kompozytorski. Słowa napisał Emanuel Szlechter. Śpiewa Andrzej Bogucki. Proszę posłuchać, jak wirtuozersko gra orkiestra Syreny. To mnie bierz, będzie z nas para świetnie dobrana. Mów parę słów, no i już do mnie chodź na kolana. Będziemy wiecznie się kochali i całowali dzień i noc. Chcesz, to mnie bierz, ale już, bo się potem rozmyślę. Mów parę słów, potem siup, zaręczyny, no i ślub. Będzie z nas para świetnie dobrana. Mów parę słów, no i już do mnie chodź na kolana. Będziemy wiecznie się kochali i całowali dzień i noc. Chcesz, to mnie bierz, ale już, bo się potem rozmyślę. Mów parę słów, potem siup, zaręczyny, no i ślub. Pięknie grała ta orkiestra, nieprawdaż? Proszę Państwa, ciekawostka. Dwie piosenki zaprezentowane przeze mnie. Pierwsza, Każdemu wolno kochać, a teraz Chcesz, to mnie bierz, z operetki filmowej Każdemu wolno kochać. Operetka filmowa Każdemu wolno kochać to jest pierwszy udźwiękowiony bezpośrednio polski film w roku 1933. W roku 1930 powstała Moralność pani Dulskiej, ale tam dźwięk był nagrywany osobno i nie przez cały film. Były tylko fragmenty, które były udźwiękowione, a ten przeszedł do historii jako ten już w pełni dźwiękowy, który uplasował polską kinematografię już na zupełnie nowym historycznym torze. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, Szymon Kataszek tworzył na wielu polach. Oczywiście napisał muzykę z Karasińskim, bądź osobiście samemu, do kilku bardzo ważnych filmów. I teraz film pod tytułem Serce na ulicy z roku 1931. I chciałbym Państwu zaprezentować dwa fragmenty, żebyście Państwo mogli posłuchać tego tematu, w którym jest zawarty geniusz kompozytorski Szymona Kataszka. A zatem pierwsza wersja to będzie wersja instrumentalna. Gra orkiestra wytwórni Columbia, warszawskiego przedstawicielstwa wytwórni Columbia pod batutą Stanisława Nawrota. A później ten sam temat śpiewany przez Mieczysława Foga, słowa Konrad Tom, a gra orkiestra Odeon. Posłuchajmy. Serce na ulicy to jest walc Boston, bardzo popularny gatunek w międzywojniu. A teraz ten sam temat śpiewa Mieczysław Fok. To prawda, to mówią ludzie o mojej wiecznej obłudzie. Niestety zaprzeczyć trudno, muszę być jestem obłudny. Mej twarzy nikt nie wyczyta, tej prawdy co w duszy skryta. I tylko tobie słom serca odsłonić chcę. I jedna zrozumiesz mnie. Ja muszę wiecznie kłamstwem ty, pod łaską swoją uczucia twój, mieć tu śmiuśnie się łzy. Dla jednych być anioła twarz, dla innych być demonem artur, jednością swej gry. Ja muszę wiecznie kłamcem żyć, wszystko się w intrygni, fałszyw w naturze jest mej. Lecz to, że skrycie, ja kocham się nad życie, od Boga uwierzycie. Ja muszę wiecznie kłamcem żyć, my kocie z intrygni, fałszyw w naturze jest mej. Lecz to, że skrycie, ja kocham cię nad życie, och, władam uwierzycie. W roku 1922 Szymon Kataszek, bohater naszej dzisiejszej audycji, grał jako pianista z kwintetem jazzowym Zygmunta Karasińskiego, swego wspólnika i przyjaciela, w nowo otwartej restauracji Oaza. Z orkiestrą tą dokonał pierwszych nagrań płytowych w Syrenie Rekord w połowie 24 roku. W tym czasie ukazały się także pierwsze jego kompozycje nagrane na płytach. Początkowo grupa grywała do dancingu w Teatrze Syrena. Później pod nazwą Złoty Jazz lub Jazz Door grała aranżowany Dixieland w teatrzykach rewiowych stolicy, w Morskim Oku, Wesołym Wieczorze i Perskim Oku oraz w Operze Warszawskiej. W 25 roku Kataszek wyjechał wraz z zespołem do Krakowa. Wówczas po raz pierwszy pojawiła się nazwa Orkiestra Karasińskiego i Kataszka. Przebywał w Krakowie, gdzie wspólnie z Zygmuntem Karasińskim prowadził również pierwszą w Polsce objazdową rewię jazzową, która koncertowała w kilkunastu miastach Polski, a także w znanych miejscowościach uzdrowiskowych. Ze swą orkiestrą Szymon Kataszek pojawiał się w teatrze, akompaniując w rewiach. Orkiestra występowała w lokalach rozrywkowych w różnych miastach, w Krakowie, w Gdańsku, w Sopocie, w Grand Hotelu. W sezonie letnim w uzdrowiskach, często w domu zdrowym w Krynicy lub w Truskawcu. Po koncercie w Filharmonii w Łodzi wspomnianą orkiestrę zaangażowano do reprezentowania polskiej muzyki rozrywkowej na powszechnej wystawie krajowej w roku 29. Zespół koncertował tam w pawilonie dancingowym, zdobywając wielkie powodzenie. Był pierwszą formacją jazzową popularyzującą Dixieland i styl chicagowski. Nie należały do rzadkości występy grupy na prywatnych, ekskluzywnych rautach, na balach karnawałowych, w pierwszorzędnych domach Radziwiłłów Potockich, w ambasadach, na przyjęciach dyplomatycznych, w kasynach, etc., etc. W roku 1930 występował wraz z zespołem w Café George w Warszawie, gdzie prowadził show muzyczno-taneczno-komiczny. W roku 1931 serii nagrań tanecznych z solistą Adamem Wińskim lub, jak kto woli, Adamem Astonem dla warszawskiej filii wytwórni Columbia. W 1934 roku orkiestra Karasińskiego i Kataszka podpisała kontrakt z wytwórnią Lonora i nagrała dla niej długą serię aktualnych utworów tanecznych. I teraz ja bym chciał Państwu zaprezentować przepiękny utwór z roku 1934. Muzyka Szymon Kataszek, słowa Aleksander Jelin, a śpiewa Willi Wiliński, czy jak kto woli Wilhelm Hilsenrath. On nagrał dosyć mało piosenek, ale Mogę tutaj, koniecznie muszę wspomnieć, że Willy Wiliński zasłynął w przedwojennej Polsce pierwszym wykonaniem utworu kompozycji Stanisława Ferszki pod tytułem Bo to się zwykle tak zaczyna. To właśnie śpiewał Willy Wiliński. A teraz posłuchajmy Daj mi tylko jedną noc. Jeszcze pomnę taką jedną noc ze stu i to mieszkanko skromne i to pierwsze rendezvous. Ta noc wspaniała, tak krótko trwała, a po nimi zostały łzy. Szare i smutne dni, daj mi tylko jedną noc, jedną noc, tę jedyną, a ja w zamian dam ci moc moich uczuć żarnej krwi. Daj mi tylko jedną noc, a w tę noc smutki zginą. By osuszyć moje łzy, możesz tylko ty. A kiedy szaty mrocznej nocy tej rankiem zbledną, wiem, że znów cię stracę, wszystko jedno mi. Daj mi tylko jedną noc, jedną noc, tę jedyną. I miłości wielką moc, tę jedyną noc. Audycja Dancing Salon Ulica, mówi do Państwa Jan Emil Młynarski. Słuchamy radiowej trójki. Przypomnę tylko, że można do mnie pisać. Mój adres radiowy to mylenarski@polskieradio.pl. Staram się odpowiadać sukcesywnie na wszystkie listy. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Szymon Kataszek, pianista, wspaniały muzyk i kompozytor, jest naszym dzisiejszym bohaterem. Myślę, że nie tylko dziś, poświęcimy mu nieraz jeszcze kilka chwil. I teraz nadchodzi rok 35. W roku 1935 odbyło się wielkie tournée po kilku krajach Europy i Bliskiego Wschodu. Szymon Kataszek wspólnie z Zygmuntem Karasińskim i specjalnie zaangażowanym 12-osobowym zespołem doborowych instrumentalistów wyjechał do Palestyny. Występy rozpoczęły się w połowie marca w Tel Awiwie od koncertów wypełnionych specjalnie skomponowanym programem rewiowo-muzycznym. Trasa koncertowa objęła następnie Egipt, Syrię, Damaszek, Liban, Indie, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Trwała w sumie prawie rok i zaowocowała wieloma entuzjastycznymi recenzjami w prasie zagranicznej, podkreślającymi polskość zespołu i wykonywanego repertuaru. A ja mam teraz dla Państwa z roku właśnie 1935 przepiękne tango pod tytułem To tango jest dla mojej matki, muzyka Szymon Kataszek, słowa Friedwald. Zapraszam. kochało i zdradzało cię. Jedna została wierna matka. To nigdy cię nie rzuci, czy dobrze, czy ci źle, bo ona kocha w tobie dziecko swe. To tango jest dla mojej matki i dla niej śpiewam je za piosenki z dawnych dni, które nucila mi. To tango jest dla mojej matki, za serce jej łzy, za noce dawnej pieszczoty i za zgryzoty dni. Tango jest dla mojej matki, dla niej śpiewam je za piosenki z dawnych dni, które nuciła mi. To tango jest dla mojej matki, za serce jej łzy, za noce dawnej pieszczoty i za zgryzoty dni. Ciekaw jestem, czy wiecie państwo, kto to śpiewał. Na pewno część z was wie. Oczywiście Tadeusz Faliszewski. I postanowiłem pozostać w temacie matki i powiedzieć państwu, może nie wiecie, może nie znaliście dotychczas tej postaci wybitnej, jaką był Szymon Kataszek. Karasiński, Kataszek, tak jak już wspomniałem nieraz, to byli absolutni rewolucjoniści w polskiej muzyce rozrywkowej. Oni myśleli bardzo, bardzo do przodu. Zależało im na tym, żeby dorównywać do poziomu nagrań, które przychodziły zza oceanu. Byli prekursorami jazzu w Polsce. Uważali się za muzyków jazzowych. Eksperymentowali z instrumentarium i z aranżacjami. Używali saksofonów na dosyć dużą skalę. Można by o tym gadać i gadać. Natomiast było tango dla matki, a teraz będzie Serce Matki z roku 1932, kompozycja duetu właśnie Karasiński-Kataszek, słowa Ludwik Szmaragd, ten sam, który napisał słowa do tego słynnego foxtrota arabskiego Abdul Bey, który państwo tak lubicie, Ludwik Szmaragd, śpiewa Adam Aston. Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele. I wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia, egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi, chłód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Polskie tango Serce Matki prezentowałem już na antenie w wykonaniu Wiery Gran. Oczywiście Aston śpiewał też pięknie. Chciałbym się zatrzymać na chwilę na roku 32, ponieważ w roku 32 duet Karasiński-Kataszek napisał taką piosenkę, która jest dla mnie absolutnie jedną z najważniejszych piosenek polskich okresu międzywojnia. I znalazłem tę piosenkę dla Państwa w dwóch wersjach. Pierwsza jest w wykonaniu chóru Juranda, a druga w wykonaniu Adama Astona, którego przed chwilą już słuchaliśmy. Utwór nosi tytuł Warszawo, moja Warszawo i jest to jedna z najpiękniejszych piosenek poświęconych memu rodzinnemu miastu. Mam nadzieję, że nie narażam się specjalnie niewarszawiakom i ludzi słuchających mnie z całej Polski, czy z całej Europy i całego świata. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i chcę powiedzieć, że Warszawa, którą ja reprezentuję, kocha absolutnie cały świat. A zatem posłuchajmy tej piosenki i niech nasze serca się troszkę rozpłyną. Na początek chór Juranda. Warszawo, moja Warszawo. Naszym bohaterem dziś jest Szymon Kataszek. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo ja kocham cię. Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Nie znajdę lepszej, chociaż szukałbym nie wiem gdzie. Ach, bo Warszawo ja kocham cię. Tak pięknie na gitarze hawajskiej ten temat gra słynny Wiktor Tychowski. Pierwsza gitara II Rzeczypospolitej. Poświęcałem mu audycję. Proszę Państwa, dzisiejszą audycję realizowała dla Państwa pani Grażyna Mazurczak, wydawał Piotr Kordaszewski, a opowiadałem o Szymonie Kataszku, wybitnym pianiście i kompozytorze, którego serdecznie Państwu polecam. Proszę Państwa, Szymon Kataszek zginął śmiercią tragiczną, rozstrzelany prawdopodobnie na Pawiaku podczas egzekucji więźniów. Zanim zginął w roku 1943, przebywał na terenie getta warszawskiego, gdzie prowadził dużą 30-osobową orkiestrę żydowskiej służby porządkowej. To jest kolejna gigantyczna strata dla polskiej kultury. Był to niesamowity, prawdziwy, z krwi i kości klezmer, którego pamięci dzisiaj poświęcam tę audycję. I skoro powiedziałem o Wiktorze Tychowskim,